मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी, 507। हाँ जी, जो 43वां सूत्र है ना, अभी तो ये शुरू होगा। हाँ जी, संकेकांता का मतलब क्या है? हाँ जी, एक ही संख्या संसार में जितने भी सत पदार्थ है, ये संख्या एकांता का मतलब है। अच्छा, हाँ जी, संख्या एकांत मतलब संख्या को मानने वाले मत, संख्या को मानने वालों का मत। आधा उत्तर दिया है, आधा और बचा हुआ है। हाँ, ऐसा संख्या, संख्या को मान करके पक्ष है एकांता कहते हैं। एक पक्ष संख्या के आधार पर पक्ष लेने वाले, वो संख्या के आधार पर पक्ष क्या लेते हैं, कोई एक के रूप में, कोई दो के रूप में, कोई तीन के रूप में, कोई चार के रूप में, ऐसा। ये है संकेकांता। संकेकांता वादाः भवन्ति, ठीक है। तो संकेकांता सिद्धि कारण उत्पत्ति, कारण अनुपत्ति उत्पत्तिभ्याम। सत्यवीर जी, 41वां सूत्र का अर्थ। तैयारी नहीं किया, तैयारी करिए। हाँ जी, संख्या एकांता सिद्धि कारण अनुपत्ति उत्पत्ति, संख्याओं का जो पक्ष है कि एक मानता है, दो मानता है, तो उसकी असिद्धि होती है। उस कारण बता रहे हैं कि जो आपने हेतु दिए हैं, हमने देखी एक मानता है इसमें ये कारण है, दो मानता है इसमें ये कारण है, तो उन कारणों की कहीं सिद्धि होती है और कहीं असिद्धि होती है। इस वजह से आपका जो मत है वो सिद्ध। व्याहतत्वाद अयुक्तम, 40वां सूत्र, रुचि। व्याहतत्वाद अयुक्तम, विरोध आने से अपेक्षा से कुछ होता है, ये जो कथन कहा गया है। फिर बताइए, सुनाई नहीं दे रहा। व्याहतत्वाद अयुक्तम, विरोध आने से क्या विरोध है? न स्वभाव सिद्धि आपेक्षिकत्वात्। निरंजन जी, 39। न स्वभाव सिद्धि आपेक्षिकत्वात्, ना स्वभाव सिद्धि, स्वभाव की अपने आप की सिद्धि नहीं होती है अपेक्षितत्वात्, किसी दूसरे की अपेक्षा के बिना। क्या कहना क्या चाहते हैं? कह रहे हैं कि पदार्थ स्वभाव से सिद्ध नहीं होते क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने से। कैसे? जैसे जैसे अभी उदाहरण दिया है ह्रस्व अपेक्षा दीर्घ, छोटे से बड़ा की सिद्धता, बड़े से छोटे से। ठीक है, हाँ जी। बयालीसवें सूत्र को समझ लीजिएगा, न कारण अवयव भावात। ठीक है, ये कहता है 41वें सूत्र में क्या कहा था, जिससे कि 42वें सूत्र में स्पष्ट किया है, संख्या एकांत को स्वीकार करने पर, ठीक है ना, हेतु की सिद्धि और असिद्धि होती है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी कहता है ना, संख्या के आधार पर संख्या एकांत पक्षों की असिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कारण अवयव भावात्। ये जो कारण है, कारण का मतलब हेतु, ये हेतु जो है साध्य का ही एक अवयव होने से, भले हम एक पदार्थ मानते हैं पर जो हम हेतु देंगे वो हेतु उसी एक पदार्थ का एक अवयव होता है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये पूर्व पक्षी का कथन है। प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ गया? तो अब उसका समाधान 43वें सूत्र में दिया जा रहा है। बोलिएगा, निरवयवत्वाद अहेतुः। सूत्रार्थ हो गया? क्या सूत्रार्थ है? सभी लोग नहीं बोलेंगे। हाँ जी, निरवय होने से साध्य को साधन नहीं बनाया जा सकता। हाँ, निरवय होने से साध्य को साधन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आपका वो अहेतु है। यह सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ को देखते ही पता लग जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। कारणस्य अवयव अभावात्, कारणस्य अवयव भावात् इति अहेतु। पूर्व पक्षी ने कहा था कारणस्य अवयव भावात्, ठीक है ना, कारण जो है साध्य का ही अवयव होने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो अहेतु है, वो हेतु नहीं बन सकता, ये सिद्धांति कह रहे हैं। कस्मात, क्यों नहीं बन सकता? अब उसका समाधान कर रहे हैं। सर्वमेकम, आपने तो ये कहा सर्वमेकम, सब कुछ एक ही है, जब एक ही है तो इति अनपवर्गेन प्रतिज्ञाया। अनपवर्गेन का मतलब है अविभाग से, अनपवर्ग का मतलब है अविभाग, क्योंकि सर्वम एकम एक ही है तो उसमें कोई विभाग ही नहीं होते हैं, एक में एक तो एक ही होता है, उसके विभाग कहां से होंगे? पकड़ में आ रहे ना? तो अनपवर्गेन प्रतिज्ञाया, आप संपूर्ण रूप से प्रतिज्ञा करके, यानी एकत्व का, एकत्व की प्रतिज्ञा करके, एकाई की प्रतिज्ञा करके, कस्यचित एकत्व मुच्यते, फिर कस्यचित एकत्व उच्यते, फिर किसी वस्तु के एकत्व को कह करके कस्यचित एकत्व उच्यते, यानी आप एकत्व को कह करके, यानी किसी को का मतलब है एक ही तो पदार्थ माना है, तो जिस किसी को आप एक माना है तो एकत्व को कहा है आपने, तत्र विपवृत्तयो अवयव साधन भूतो न उपपद्यते। तत्र, वहां पर, उस एकत्व में अवयव व्यपवृत्त, अलग अवयव, उस एक में अलग रूप से अवयव साधन भूता, साधन के रूप में, हेतु के रूप में न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। अनपवर्गेन का मतलब है अपवर्ग कहते हैं विभाग, और अनपवर्ग का मतलब है विभाग नहीं है, जहां आपने तो एक ही बोला है ना, तो एक में विभाग नहीं होते, यानी संपूर्ण रूप से एक ही बोला है ना आपने, यानी एकत्व का ही विधान किया आपने, तो उस एकत्व में अवयव नहीं हो सकते, यानी एक ही है तो उसके अवयव नहीं हो सकते। इसलिए कह रहे हैं तत्र उस एक में अवयव व्यपवृत्त, अवयव व्यपवृत्ता अलग नहीं हो सकते, यानी अलग से अवयव नहीं हो सकते। इसलिए साधन भूतो न उपपद्यते, जब अवयव ही अलग से नहीं है तो आप साधन के रूप में किसी को आप ग्रहण नहीं कर सकते। एवं द्वैतादिषु अपीति, इसी प्रकार दो मानो, तीन मानो, चार मानो या कितना ही मानो, उनमें भी ऐसा ही लागू होगा। पकड़ में आ रहा है? मान लीजिए आपने दो माना, अब दो माना है तो वो दो दो ही रहेंगे, अब वो दोनों साध्य है, अब साधन को किसको लाओगे? पकड़ में आ रहा है? अब और समझ लीजिएगा, और विस्तार से समझ लीजिएगा। एक है उसके अवयव नहीं हो सकते, वो तो एक पूरा है, और दूसरा भी एक है वो भी पूरा है, उसके भी अवयव नहीं हो सकते, तो ये दोनों पूरे हैं इकाई के रूप में, अब ये दोनों ही साध्य है, अब इसका किसको आप अवयव बनाओगे? वो तो एक पूरा है, जैसे एक पूरा था ऐसे दो को भी पूरा मान लिया आपने, तो उसका भी कोई अवयव भूत साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसके भी अवयव नहीं होते। जब एक के अवयव नहीं होते तो दूसरे के भी अवयव नहीं होते, तो आप साधन किसको बनाओगे? ऐसे तीन को आपने पदार्थ, तीन पदार्थ माना है, तीन तो तीन इकाइयां अपने आप में परिपूर्ण है, जैसे एक इकाई अपने आप में परिपूर्ण था ऐसे दो इकाई अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसे तीन भी अपने आप में परिपूर्ण है, फिर साधन किसको बनाओगे? हाँ जी, हाँ हाँ, तो निरवयव ही मानेंगे ना उसको, सावयव होते ही अनेक हो जाएंगे ना आपके पक्ष में, ठीक है। अब आपने एक ही माना है तो वो निरवयव ही है ना, तो निरवयव के अवयव ना होने से आपका हेतु हेतु नहीं है, बस ये है। पकड़ में आ रहा है? ते खलु इमे संकेकांता, इसको वहां कर दो, बहुत हाँ जी, स्पष्ट हो गया। तो कहते हैं एवं द्वैतादिषु अपीति, ऐसे द्वित्व को मानो, त्रित्व को मानो, आगे जितने भी मानते जाओ उन सब में यही समस्या आएगी। ते खलु इमे संकेकांता, ते खलु इमे संकेकांता, ते खलु इमे, इमे ते, वे ये संकेकांता, संख्या के आधार पर मानने वाले ये मत, यदि विशेष कारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते, विशेष कारित, विशेष कारणों से, विशेष गुणों से, यानी पृथ्वी आदि जितने भी द्रव्य है उनके जो विशेष गुण हैं, उन विशेष गुणों के कारण से अलग अलग पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी में ऐसे विशेष गुण हैं, पृथ्वी से कोई तो घड़ा बन रहा है, कोई तो वृक्ष बन रहा है, कोई तो तखत बन रहा है, कोई पुस्तक बन रहा है, ठीक है ना, कोई कुछ बन रहा है, कोई पत्थर बन रहा है, कितने अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं। तो कह रहे हैं विशेष कारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य, जो पृथ्वी आदि पदार्थों के विशेष कारित यानी विशेष गुणों के कारण से अर्थभेद विस्तारस्य, अलग अलग अर्थों का विस्तार हुआ है, उन अलग अलग अर्थों के विस्तार का प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते, उसका खंडन करने में ये लगे रहते हैं, ठीक है, यानी उनका खंडन करते हैं, वो अलग अलग पदार्थ नहीं मानते, केवल एक ही मानते हैं, या केवल दो ही मानते हैं, या केवल तीन ही मानते, इतने विस्तार है इन अलग अलग पदार्थों को नहीं मानते, तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोधात, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से विरोध आने से मिथ्यावादा भवंती, वो मिथ्यावाद माने जाएंगे, यानी गलत सिद्धांत माने जाएंगे उनके। समझ में आ रहा है? इसलिए जगत जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार में केवल एक ही पदार्थ है, बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये सब मिथ्या है, ऐसा जो मानते हैं, केवल एक ही पदार्थ को मानते हैं, वो मिथ्यावाद है उनका, वो गलत है, वो स्वयं मिथ्या वाले। जिस जगत को मिथ्या कह रहे हैं वो खुद ही मिथ्यावादी है, ठीक है ना। ऐसे ही जो जैनी है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, इस संसार को मानते हैं और आत्मा को मानते हैं, वो दो ही पदार्थ मानते हैं, वो भी मिथ्यावाद है। और जो आर्य समाजी है वो तीन को मानते हैं, ठीक है ना, हाँ, वो मिथ्यावादी नहीं है। जब दो को मानने वालों को मिथ्यावादी कह रहे हो, एक को मानने वाले को मिथ्यावादी कह रहे हो, फिर जो तीन को मानता है उसको क्यों मिथ्यावादी नहीं मानते? नहीं मान सकते। अगर कोई आर्य समाजी ऐसा मानता तो वो हो सकता मिथ्यावादी, पर मैं तो नहीं, मैं तो तीन पदार्थों को मानता हुआ भी मैं मिथ्यावादी नहीं हूं। तो समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? अभी समझ लेना क्यों नहीं है, बताएंगे आर्य समाज को लेकर के बताएंगे यहां पर, देखना। यहां स्पष्ट हो गया जी, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से विरोध आने से मिथ्यावादा भवंती, वो मिथ्यावादी है। अथ अभ्यनुज्ञाने वर्तन्ते, अथ यदि वे अभ्यनुज्ञाने न वर्तन्ते, यदि वो स्वीकार करते हैं तो समान धर्म कारितो अर्थ संग्रह, अगर वो ये स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? समान धर्मकारिता, समान धर्मों के कारण से अर्थ संग्रह, अर्थों का संग्रह हो जाएगा। समान धर्म का मतलब है, देखिए ये भी जड़, ये भी जड़, वो भी जड़, वो भी जड़, सब में जड़त्व है। इस सब में जड़त्व के कारण से इन सब का एक ही में संग्रह हो जाएगा, एक जाति के माने जाएंगे, एक जाति में आ जाएंगे ना भाई। जाति तो एक ही होगी, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति तो अलग अलग है, पकड़ में आ रहे ना। जाति तो हमेशा एक ही होगी लेकिन व्यक्ति तो अलग अलग है ना, व्यक्ति समझते हैं इकाई। भाई आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, सब मनुष्य, तो हम सब मनुष्य जाति में हैं, तो हमारी जाति एक ही है ना, तो जाति के रूप में एक मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप व्यक्ति अलग हो, मैं व्यक्ति अलग हूँ, आप सब अलग अलग व्यक्ति हैं, व्यक्ति के रूप में अलग अलग है। तो अगर आप समान धर्म कारिता, समान धर्म को लेकर के अर्थ संग्रह, सभी अर्थों को एक ही जगह आप संग्रह करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो उसको आप एक मानो, यानी सभी सभी चेतनों को एक एक एक जाति में लेकर के एक चेतन है, और सभी जड़ पदार्थों को एक में लेकर के सब जड़ हैं, ऐसा आप संग्रह करते हैं, ऐसा मान करके आप दो पदार्थ मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है जी। विशेष कारितश्च अर्थभेदा इति, और विशेष कारिता और विशेष धर्मों के कारण से, विशेष गुणों के कारण से अर्थभेदा, अर्थों में भेद आएगा। इति एवं एकांतत्वम जहाति जहति इति, अगर ऐसा मानेंगे तो एकांतत्वम, जो एकांतता है आपकी, यानी सब कुछ एक है, सब कुछ दो है, सब कुछ तीन है, इस एकांत पक्ष हट जाता है, जहति का मतलब है हट जाएगा, फिर आपका यह पक्ष नहीं रहेगा। समान धर्मों के कारण से आप अर्थों का संग्रह करते हैं और विशेष गुणों के कारण से अर्थों में भेद करते हैं, उस स्थिति में आपका जो एकांतता है ये हट जाएगा, तब आपकी बात को हम स्वीकार कर लेंगे। पर फिर भी आप सब कुछ एक ये तो कभी नहीं स्वीकारे, हाँ दो आप कहो तो हमें स्वीकारिए, तीन आप कहो तो हमें स्वीकारिए, चार आप कहो तो हमें स्वीकारी है, पांच आप कहो तो हमें स्वीकारिए। नहीं नहीं, हम नित्य अनित्य को लेकर के नहीं देख रहे हैं, हम द्वित्व का मतलब है एक जड़ पदार्थ और एक चेतन पदार्थ, इस रूप में अगर अगर आप मानते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वो समझ रहा हूँ आपकी बात, आप वहाँ द्वित्व से नित्य अनित्य को उसने लिया है, ठीक है ना, हम उसको ना लेकर के द्वित्व से जड़ और चेतन को लें, ये भी तो ले सकते हैं ना। हाँ जी, नित्य अनित्य में परेशानी कुछ नहीं है, नित्य अनित्य में कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ केवल अनित्य नहीं है, केवल नित्य नहीं है, नित्य भी है और अनित्य भी है, जिसको आप अनित्य कह रहे हो वो नित्य भी है। मतलब क्या है, किसको आप अनित्य कह रहे हैं? घड़े को, ठीक है, हमें कोई आपत्ति है, अगर घड़े के कारण को, वो ऐसा थोड़ा मानता है, वो ऐसा मान ही नहीं रहा है, वो भेद आप कर रहे हो। समझ में आ रहे हैं ना, वो भेद तो आप कर रहे हो, वो ऐसा भेद नहीं कर रहा है। अगर ऐसा भेद आप करते हो तो आप हमारे पक्ष को ही स्वीकार कर रहे हैं ना। मतलब अनित्य तो अनित्य ही रहते हैं हमेशा, हाँ ये याद रखना, और नित्य सदा नित्य रहते हैं, तभी तो दो भेद होंगे उस पक्ष में, पर उस पक्ष को हम कैसे स्वीकार करेंगे। तो वो इसी तरह लग रहे हैं ना, अगर आप केवल दो इस रूप में आप मानते हैं, एक तो नित्य और अनित्य, उसकी व्याख्या तो आपने की नहीं है। भाई नहीं किया है तो अगर आप हम जिस तरह का मान रहे हैं वैसा ही आपकी व्याख्या है, तो हमारे में आप में अंतर क्या हुआ फिर। जैसे सब कुछ दो ही है, या सब कुछ तीन है, मान लीजिए सब कुछ तीन है, तो सब कुछ तीन से आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर। सब कुछ तीन है, आप जिस तरह सब कुछ तीन बोल रहे हो ना, उस तरह हमें मानी नहीं है ना। आप जिस तरह तीन मानते हो उस तरह का मानना हमारे, अब जाता भी है और ज्ञान भी है और जय भी है। ज्ञान तो किसी के आश्रित रहता है ना, अपने आप में थोड़ा रहेगा, तो उस तरह हम नहीं मान सकते ना। आप जिस तरह बोल रहे हो ना उस तरह हम नहीं मान सकते, ठीक है। मतलब कुछ तो नित्य ही रहते हैं, कुछ अनित्य ही रहते हैं, तभी तो दो भेद है उनका, यही आपको मानना पड़ेगा। और आप उसका नहीं, नित्य कभी नित्य रहता है, कभी अनित्य भी रहता है, वो अलग हो गए, और नित्य तो हमेशा नित्य रहते हैं, तो फिर तो आपके तो सिद्धांत बदल गए ना। नित्य अनित्य का मतलब आपको दो भाग ऐसे रखना, ये अनित्य तो अनित्य ही है और नित्य नित्य ही है, ऐसा अगर आप मानते हैं तब तो ये बात ही नहीं बनेगी। इसलिए तो कहना चाह रहे हैं ना, ते खलु इमे संकेकांत यदि विशेष कारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य प्रत्याख्यान न वर्तन्ते। इस वाक्य को पढ़ो ना तो आपको समझ में आएगा। यदि वो एकांत पक्ष वाले विशेष कारित अर्थभेद का प्रत्याख्यान करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तब वो मिथ्यावाद माने जाएंगे। तो विशेष कारित अर्थभेद जो है ना, तो नित्य पदार्थ जो है उनसे अनित्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारे होते हैं वो अनित्य, फिर वो अनित्य नहीं होंगे तो वो नित्य भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा वो भी नित्य है और ये भी नित्य है, आप नित्य अनित्य को मान रहे हैं, हम तो सबको नित्य मानते हैं, अब बोलो, क्योंकि सारे कारण नित्य ही होते हैं। अनित्य पदार्थों के जो कारण है वो तो नित्य होते हैं, और जो आत्मा आदि चेतन पदार्थ है वो तो सदा नित्य रहते हैं, इनमें तो बदलाव नहीं होता, उसमें थोड़ा बदलाव होता है, उस हम बदलाव को ना मान करके वो भी नित्य और ये भी नित्य, सभी नित्य है, इसमें क्या आपत्ति है आपको। पर आप तो कह रहे हैं नित्य होते हैं और अनित्य होते हैं, इसलिए उसके उस कथन में यही मानना पड़ेगा, नित्य अलग चीज है और अनित्य अलग चीज है, तभी ये बात मानी जाएगी, ठीक है। विशेष कारित का मतलब है विशेष गुणों के कारण से अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। हाँ जी, अगर विशेष गुणों को हटाएंगे ना तो अलग अलग अर्थ कैसे बनेंगे, ठीक है ना। मतलब आप स्त्री है, मैं पुरुष हूं, विशेष गुणों के कारण से ही है ना। हाँ, एक घड़ा है और एक चटाई है, ये विशेष गुणों के कारण से ही है तो वो भी पार्थिव है, चटाई भी पार्थिव है, घड़ा भी पार्थिव है, लेकिन इसकी जो विशेषता वो घड़े में नहीं है, घड़े में जो विशेषता इसमें नहीं है, तो इन विशेष गुणों के कारण से अर्थभेद है। अगर इस अर्थभेद को आप खंडन करोगे तो आपके ये मिथ्यावाद माना जाएगा, और इसको स्वीकार करोगे तो आप उचित मानेंगे, ऐसा है, यही बात यहाँ पर कही गई है। हाँ जी, क्या क्या विशेषण क्रिया, विशेष है ना, हाँ ठीक है, विशेष क्रिया से, हाँ ठीक है। ते खलु एते तत्वज्ञान प्रविवेकार्थम एकांता परीक्षिताः इति। ते खलु एते, ये जो अलग अलग वाद जो बताए गए हैं, ये क्यों बताए गए आप लोगों को, कहते हैं तत्वज्ञान प्रविवेकार्थम, ये तत्वज्ञान करने के लिए, तत्वज्ञान को बढ़ाने के लिए, एकांता, ये सारे के सारे एकांत जो पक्ष हैं, इन पक्षों की परीक्षिता परीक्षा की गई है। अगर इनकी परीक्षा नहीं करते तो आपको तत्वज्ञान कैसे होता, कैसे पता लगता लोग कैसे मानते हैं? और जब पता ही नहीं लगेगा तो अब समाज में जाएंगे, जब वो लोग अपना पक्ष इस तरह रखेंगे आप निरुत्तर हो जाएंगे। लोग ऐसे ऐसे तर्क रखते हैं, वो तर्कों का समाधान करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने न्याय नहीं पढ़ा तो आप दुनिया में किसी भी कोने में कहीं भी अटक जाएंगे, कहीं भी अटक सकते हैं और आपको अटका के रखेंगे, और इसको पढ़ने के बाद भी अटका सकते हैं। हाँ, ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ेंगे तो नहीं अटकाएंगे, पढ़ने के बाद भी इसलिए अटका सकते हैं क्योंकि इस पढ़े हुए को आप उपस्थित नहीं रखोगे, तो पढ़े हुए को उपस्थित रखना होगा, यानी आप इसकी बार बार आवृत्ति करेंगे। आवृत्ति असकृत उपदेशात, आवृत्ति आपको बार बार करनी होगी, तब ये विषय सारे उपस्थित रहेंगे। तब जब कभी भी आपके सामने बात आएगी तब उसका समाधान आप ढूंढ सकोगे, और इसके आधार पर नए नए समाधान आप ले आओगे। ये आपकी बुद्धि को खोल देता है ये दर्शन। न्याय जो है व्यक्ति की बुद्धि को खोल करके रख देता है, यानी कि उसकी बुद्धि को विस्तार कर देता है, उसको नए नए विचार देता है, जिसको आप आइडियाज कहते हैं ना, वो नई नई आइडिया आपको मिलती रहेगी। इसके आधार पर कोई भी कैसा भी प्रश्न करेगा तो उसको सुनोगे, उसके पर विचार करोगे और उसका समाधान निकाल करके उसको बताओगे। ये हो सकता है कोई तत्काल बताता है, कोई थोड़ा देर से बताता है, लेकिन बताएगा जरूर। लोगों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। आपने प्रश्न पूछा तत्काल उसने उत्तर दे दिया, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी तीव्र है, वो तुरंत उस पर विचार करता है और तुरंत उत्तर दे देता है। और किसी किसी में वो स्थिति नहीं रहती है, वो बाद में उसको पता लगता है, तत्काल नहीं पता लगता है, थोड़ा बाद में पता लगता है, ऐसे लोग होते हैं। चलें, हो गए ये? हाँ जी, हाँ जी, आत्मा कर्म को नहीं, मतलब केवल आत्मा और कर्म को नहीं, आत्मा और प्रकृति को, दोनों को मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं। वो तो आत्मा का ही कर्म है ना, वो तो आत्मा का भाग है, जो भी आत्मा करता है वो सब उसी का माना जाएगा ना। कर्म के आधार पर वो तो उन्हीं से पूछिए आप, जिसको आप पढ़ रहे हो, जैन दर्शन पढ़ रहे हो, आप उन्हीं से पूछिएगा ना वो क्यों मानते। कर्म देता है फल आपको, अब कैसे देता है, तो अब देता है, उसमें क्या कहना। ये पेड़ फल देता है, कैसे देता है? देता है, देखो ना, आपको पता लग रहा है, वृक्ष फल दे ही रहा है ना आपको। तो ऐसे ही मनुष्य, जब ईश्वर है ही नहीं है ना उनके पक्ष में, उनके पक्ष को ध्यान में रख करके देखोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी ना। बस उनके पक्ष में तो ईश्वर तो है ही नहीं है, फिर भी फल मिल रहा है ना, तो कौन दे रहा है? कोई तो होगा ना जो फल देने वाला, कर्म ही होगा, और कौन है? आपने कर्म किए तो वो कर्म ही तो दे रहा है आपको फल। बस ये कहते हैं, हाँ जी, पकड़ में आ रहा है। जब आपने ईश्वर को ही नहीं माना, ठीक है ना, और आपको फल मिल रहा है, आप खुद अपने आप नहीं ले रहे, देने वाला कोई दूसरा नहीं है, फिर कौन देगा? आपका कर्म ही देगा, और कोई विकल्प है क्या? बस इसी तरह देता है। अब कैसे देता है, अब ये कैसे हम बताएंगे कैसे देता है? हम तो नहीं बता सकते, हम तो मानते नहीं कर्म ही देता है। हम तो ये मानते हैं कि चेतन कोई ईश्वर है, वो देता है। वो कैसे देता है? अपने ज्ञान से देता है, उसको पता है आपने कैसे कर्म किया है, क्यों किया है, किस कारण से किया है, उसके पास ज्ञान है, वो चेतन है, वो समझता है आपके इस कर्म को, इसलिए वो देता है। हम तो ये तो समझा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझा सकते हैं कि कर्म देता है तो कैसे देता है। बस इतना ही कह सकते हैं, बस देता है, और इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं हम? जब आपने ईश्वर को ही नकारा, ईश्वर है तो नहीं देने वाला, और खुद ले नहीं सकते, और खुद लेने वाला हो तो कौन अपने आप को काला बनाएगा, कौन अपने आप को नाटा बनाएगा? इसका मतलब कोई दे रहा है और वो देने वाले ईश्वर तो नहीं है आपके पक्ष में, यानी जैनियों के पक्ष में, फिर तो वहां बचा हुआ केवल कर्म है। वह कर्म ही देता है, कैसे देता है अब वो ही जाने बताने वाले कैसे देता है, क्योंकि उसके पास तो कोई ज्ञान तो है ही नहीं है, तो कैसे देगा? ये हमारा प्रश्न है उनके प्रति, अब वो देंगे उत्तर। ठीक है जी, पकड़ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब यह प्रसंग पूरा हो गया है, अब देखिएगा प्रेत्य भाव अनंतरम फलम, जो बताए थे ना प्रमेय, प्रमेय जो बताए थे ना, कितने प्रमेय बताए, 12 प्रमेय बताए, उसमें प्रेत्य भाव रूपी प्रमेय को बता चुके हैं, बीच में सारा प्रसंग चला है। अब कह रहे हैं प्रेत्य भाव अनंतरम फलम, प्रेत्य भाव के बाद में फल का क्रम आता है, तस्मिन उस फल के विषय में हमें संशय होता है। बोलिए सद्यः कालांतरे च फल निष्पत्तेः संशयः, सूत्रार्थ लिखिएगा। किसी कर्म का शीघ्र फल मिलता है किसी कर्म का फल शीघ्र मिलता है किसी कर्म का फल देर से मिलता है, किसी कर्म का न शीघ्र न देर से फल मिलता है, किसी कर्म का फल न शीघ्र मिलता है न देर से मिलता है, ऐसे कर्म के विषय में संशय उत्पन्न होता है। आखिर उसका फल मिलता है अथवा नहीं, किसी कर्म का फल शीघ्र मिलता है किसी कर्म का फल देर से मिलता है, किसी किसी कर्म का फल न शीघ्र न देर से मिलता है, उस कर्म के विषय में या उस कर्म के फल के विषय में संशय होता है, आखिर उसका फल मिलता है अथवा नहीं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आपको, संशय क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है? यानी हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं, कर्म किया तुरंत फल मिलता है, बहुत सारे ऐसे कर्म किया तुरंत नहीं मिलता, देर से फल मिलता है, ये दोनों है। और कुछ ऐसे कर्म हम करते हैं जिसका फल ही नहीं मिलता है, हमको पता ही नहीं लगता उसका, तो उसके बारे में संशय होता है आखिर उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये संशय होता है। बात समझ में आ रहा है? अब इसके भाष्य को देख लीजिएगा, उदाहरण से भाष्यकार समझाते हैं। पचति दोग्धि इति सद्यः फलम् ओदन पयसी। पचति, माताजी जो है ना भोजन पकाती है, ठीक है ना, भोजन पकाया, कर्म किया और भोजन तैयार, फल प्राप्त है। दोग्धि, दुहता है, हाँ दुग्धम दोग्धि यानी दूध दोहता है, हाँ तो दोहता है, दोग्धि मतलब दोहता है, तो सद्यम फलम शीघ्र फल मिलता है उसका, दूध सामने आता है पयसी, तो कहते हैं पचति दोग्धि इति सद्य फलम, इन दोनों क्रियाओं का फल शीघ्र मिलता है, किस रूप में, ओदन पयसी, ओदन यानी चावल और पयसी दूध यानी चावल और दूध के रूप में। देखिए जहां भी भोजन का प्रसंग आता है ना, भोजनम पचती या जो भी कहते हैं, वहाँ पचती का मतलब है ओदनम पचती, न कि रोटी काम पचती, ठीक है ना। यानी शास्त्रों में अन्न के विषय में सबसे ज़्यादा चावल के रूप में आता है, रोटी के रूप में बहुत कम होता है। क्यों? मुख्य भोजन मनुष्य का चावल है, ठीक है ना। ये अलग बात है आप यहाँ रोटी खाते हैं, ठीक है, और हरियाणा में जाएंगे तो बहुत कम लोग चावल खाते हैं, पसंद ही नहीं करते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं। फिर वो अगर खाना भी पड़ता है तो यूं चावल नहीं खाते हैं, उसमें मीठा मिलाएंगे, शक्कर मिलाएंगे या और गुड़ मिलाएंगे या कुछ ना कुछ उसको मीठा करके खाएंगे, क्योंकि उनको अभ्यास ही नहीं है, रोटी का ही अभ्यास है। चावल का प्रसंग इसलिए आता है क्योंकि चावल सात्विक है एक तो, हाँ, और सुपाच्य शीघ्र पचता है, तो सुपाच्य होने के कारण से, सात्विक होने के कारण से चावल को मुख्य भोजन माना है। इसलिए सभी ऋषियों के प्रसंग में जहां भी ऋषियों का खाने पीने का प्रसंग आता है वो चावल का ही आता है। ठीक है, हाँ जी, गेहूं भी होता है, उसको दूसरे प्रयोग में करते हैं। क्या मतलब वो आप ये कहना चाहते हैं कि वो पुरुषार्थ से बचते थे? ऐसा है, समय कम समय में होता है मान करके कोई व्यक्ति उत्कृष्ट को नहीं छोड़ सकता, याद रखना। अगर गेहूं और चावल दोनों के बीच में अगर उत्कृष्ट गेहूं होता तो आप चाहे कितने ही समय लगे उसी को करते, ये मुख्य कारण नहीं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि रोटी नहीं खाना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है, और रोटी निकृष्ट होता है ये भी इसका मतलब नहीं है। अपेक्षा से उत्तम चावल को माना है, बाकी गेहूं भी अपने आप में अच्छी चीज है, और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि मनुष्य को रोटी नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। रोटी भी खाना चाहिए, चावल भी खाना चाहिए, सब खाना चाहिए जो खाने योग्य, कब कहाँ कैसे खाना है वो एक अलग बात है। ठीक है ना, हर चीज खाने योग्य जो भी है वो सब खाना चाहिए, जो खाने योग्य नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो खाने योग्य है वो सब खा सकते हैं। पर ये नियम नहीं बना सकते रोटी नहीं खाना चाहिए, ये भी नियम नहीं बना सकते कि केवल चावल ही खाना चाहिए। अब इन दोनों में जो जिसको जैसा उपलब्ध होता है वो वैसा खाए, जिसके शरीर में जैसा जैसा होता है वो वैसा वैसा खाए, क्योंकि शरीर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रांत होते हैं, अलग अलग प्रकृतियां होती है शरीर की, किसी को कोई अनुकूल होता है, किसी को कोई अनुकूल होता है ऐसा। पर जहां पर भी जब आता है शास्त्र में वो चावल के बारे में आते हैं, क्योंकि सुपाच्य होता है, शीघ्र पचने वाले होते हैं, और सात्विक ज्यादा माना जाता है। जो हल्का होता है वो सात्विक होता है, जो भारी होता है थोड़ा वो सात्विकता उसमें कम रहती है। यह है शीघ्र फल मिलने वाले। अब देर से फल मिलने वाले उदाहरण दे रहे हैं, कर्षति वपति इति कालांतरे फलम सस्य अधिगमम अधिगमा इति। कहते हैं कर्षति जोतता है, वो हल जोतता है, खेत जोतता है, फिर वपति बीज बोता है, कालांतरे फलम, कालांतर में सस्य अधिगमा, सस्य का मतलब है फसल, वो फसल की प्राप्ति कालांतर में होता है, देर से होता है। कोई फसल एक महीने के बाद होता है, कोई तीन महीने के बाद होता है, कोई चार महीने के बाद होता है, कोई छह महीने के बाद होता है, कोई साल भर के बाद होता है, और कोई कोई तो और भी ज्यादा समय लगता है, अलग अलग होते हैं विषय। आम आम बोया और पता नहीं 10 साल 15 साल के बाद मिलेगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे आजकल आम आते हैं 1 साल में मिल जाते हैं, हाइब्रिड से जो बनाए आजकल। पौधा मतलब उसका पौधा इतना पतला होता उसका तना, उसके आम इतने बड़े बड़े लगते हैं, वो पूरा पेड़ ही गिर जाता है उससे, इसलिए उसको उसको सपोर्ट देकर के उसको इस तरह बनाए रखते हैं, ठीक है ना। कलमी जिसको आप कहते हैं, वो कलमी जमाना पहले की थी, अब कलमी नहीं हुआ, हाइब्रिड है अब तो, उस कलमी का ही दूसरा स्वरूप है हाइब्रिड। पहले कलमी जो है ना पेड़ को दूसरे पेड़ के साथ जोड़ करके बढ़ते थे, वो स्वाभाविक रूप से कलमी होता था, वो स्वाभाविक है, और ये लोग स्वाभाविक से नहीं करते आज हाइब्रिड से, वो तो आजकल ऐसा बनाया है आर्टिफिशियल जिसको कहते कृत्रिम, कृत्रिम जो है कृत्रिमता के कारण से वो। अब एक आम इतना इतना बड़ा, अब कद्दू देखे तो 50 किलो 60 किलो 100 किलो 150 किलो 200 किलो 250 किलो कद्दू। हाँ मूली 7.5 किलो की मूली, ये सब हाइब्रिड है, ये कृत्रिम है। विदेशों में कद्दू आप देखेंगे 100 किलो के 50 किलो के 200 किलो के 250 किलो, बड़े बड़े कद्दू होते हैं, ठीक है ना। ऐसे अब टमाटर देखेंगे, बड़े बड़े टमाटर, आलू देखेंगे 1-1 किलो के 2-2 किलो के 5-5 किलो के आलू, तो ये सब हाइब्रिड से आज बना रहे हैं। ये जो होटलों में जो होता है ना, सब ये हाइब्रिड के होते हैं, जो इतने होटल हैं, इतने होटलों में कहाँ से सप्लाई करेंगे, तो एक आलू दे दो बस हो जाएगा, एक कद्दू दे दो तो पूरा होटल पूरा दिन भर की सब्जी चली जाएगी उसकी, ऐसा। हाँ जी, आप अब एक जगह ऐसे जगह बैठे हुए आप कैसे देख पाएंगे? आप बाहर कहाँ घूमे ऐसे, कहाँ देखा आपने? हाँ जी, हम भारत में नहीं है, लेकिन चाहिए तो मिल जाएगा आपको। पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। तो हमने देखा है उसको, हमने देखा है, बड़े बड़े कद्दूओं को देखा है, तभी बोल रहे हैं आपको। आप विदेशों में हैं, विदेशों में होते हैं, आप यहाँ बैठ करके भी देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। हाँ, मतलब जब पेड़ बोएंगे आप, पेड़ बड़ा होगा, बड़ा हो कितने साल लगते हैं? मेरे को 10-15 ज्यादा बोल दिया होगा मैंने। हाँ जी, हाँ पहले वाले तो ऐसे ही होते थे, 10-15 साल होते थे, अरे मेरे दादाजी ने पेड़ रखा था, आज हम आम खा रहे हैं, ऐसा हमने सुना है पहले। उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ 10-15 साल। जो देशी आम बोलते हैं ना, वो देशी जो पेड़ होते थे, आज भी है वो पेड़, और आज भी उस पेड़ को बोएंगे वो आज भी उतने ही साल लगेंगे। जो गाँव में जो देशी आम आते हैं ना चूसने वाले, वो तो समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। खैर चलिएगा, तो ये जो सस्य है, ये जो फल है, यानी ये फसल है, वो कालांतर में मिलता है। अब अस्ति चयम क्रिया, एक दूसरी क्रिया ये भी होती है, अग्निहोत्रम जूहिया स्वर्ग कामः इति एतस्या फले संशया, इस फल में संशय होता है। स्वर्ग की इच्छा करने वालों वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए। अब स्वर्ग तो इसी शरीर में तो मिलता नहीं है, अब कर्म तो उसने किया स्वर्ग की इच्छा से, पर उसका फल नहीं मिला। अब कैसा पता लगे इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए हमें संशय होता है। ये है संशय का कारण। स्पष्ट हो रहा है जी? अब आगे देखिएगा, इसका समाधान किया जा रहा है। बोलिए, न सद्य कालांतर उपभोग्यत्वात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, क्या हो गया? हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, क्रॉस लगा हुआ है, कोई बात नहीं। सूत्रार्थ लिखिएगा, अग्निहोत्र वाला फल शीघ्र नहीं मिलता। यह अग्निहोत्र का फल शीघ्र नहीं मिलता। अग्निहोत्र का फल शीघ्र नहीं मिलता, कालांतर में ही, यह कालांतर में, कालांतर में ही फल भोगने योग्य होने से, कालांतर में ही फल भोगने योग्य होने से, स्पष्ट हो गया जी? भाष्य को देखिए, सरल है। स्वर्ग फलम श्रूयते, स्वर्ग का फल सुना जाता है। तच्च भिन्ने अस्मिन, और तच्च वो जो फल है अस्मिन भिन्ने, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर, देह भेदात, दूसरे शरीर से ही उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, यानी अगले शरीर में ही उत्पन्न होता है। हाँ जी, अग्निहोत्र का मतलब आप कौन से अग्निहोत्र बताइए, कौन से अग्निहोत्र का फल आप समझ रहे हैं? तो आप प्रसंग को नहीं समझ। स्वर्ग काम हो ये जेता, स्वर्ग की इच्छा से जो अग्निहोत्र किया वो अग्निहोत्र का फल, ये वाला अग्निहोत्र का नहीं। समझ में आ रहा ना? प्रश्न को देखो ना, स्वर्ग काम हो ये जेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाला यज्ञ करे, तो वो कौन सा यज्ञ करता है? ये वाला यज्ञ थोड़ा करेगा। हाँ जी, अरे वो नहीं, यहाँ अग्निहोत्र का मतलब है, ये वो अग्निहोत्र है जो स्वर्ग को देने वाला है। हाँ जी, भाई ये सुख तो अलग सुख है ना, ये सामान्य सुख है इसका, सामान्य यज्ञ का सामान्य सुख मिलेगा, विशेष यज्ञ का विशेष सुख मिलेगा। ये तो ये सामान्य यज्ञ की बात थोड़ा कर रहे हैं। जो दैनिक अग्निहोत्र होता है वो सामान्य यज्ञ है, वो दैनिक अग्निहोत्र है। और स्वर्ग की इच्छा से जो यज्ञ किया जाता है वो नैमित्तिक अग्निहोत्र है, ये याद रखना। हाँ जी, हाँ तो एक ही बार करेंगे आप, स्वर्ग की इच्छा से करेंगे तो बड़ा यज्ञ एक अपने जीवन में एक ही बार करेगा व्यक्ति। और कितने बार करेगा? अश्वमेध याग करेगा तो एक ही बार तो करेगा, राजसूय याग करेगा तो एक ही बार तो करेगा। वो जो नैमित्तिक कर्म होते हैं, वो नैमित्तिक कर्म भी अलग अलग होते हैं। जैसे दर्शेष्टि यज्ञ है, अभी यहाँ जो हवन किया था ना, वो कौन सा किया था? दर्शेष्टि पूर्णमाशेष्टि, वो पूर्णमाशेष्टि दर्शेष्टि जो है वो नैमित्तिक है, यानी किसी निमित्त से किए जाते हैं। तो पूर्णिमा के निमित्त से या अमावस्या के निमित्त से किए जाते हैं, तो वो पूर्णिमा अमावस्या जब जब आते हैं तब तब करेंगे, ठीक है। ये गृहस्थी का कर्तव्य है, प्रत्येक 15 दिन में एक यज्ञ उसको करना होता है, बड़ा यज्ञ। दैनिक अग्निहोत्र तो रोज करता है, पर पूर्णिमाष्टि को उसको हर पूर्णिमा को करना होता है, और हर पूर्णिमा को इसी तरह करना होता है, याद रखना। इतना बड़ा जो आपने देखा होगा, ऐसे ये सारे कुंड होते हैं, ऐसे ही ऋत्विक होते हैं, हाँ ठीक है ना, और ऐसे तामजाम सब होता है, हाँ देख लो। नहीं रोज, मतलब हर 15 दिन में, पर उसकी उसकी दक्षिणा कोई विशेष होती नहीं है ना, उसकी दक्षिणा तो भोजन होता है, ऋत्विक को भोजन कराना है उसकी दक्षिणा है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। बस 8 ऋत्विक आते हैं और वो यज्ञ करते हैं, और बस उसको यज्ञ के बाद में उसको खिला दो, उनको बस भेज दो, बस हो गया, और कुछ नहीं होता उसका दर्शेष्टि पूर्णिमाष्टि, क्योंकि वो हर 15 दिन में करना होता है, ठीक है। तो फिर एक होता है वर्षेष्टि होता है, वो वर्षा के निमित्त से करते हैं, और जब जब वर्षा चाहे वो उसी के निमित्त से करेंगे। पुत्र कामेष्टि है, जब पुत्र चाहिए तब उस पुत्र कामेष्टि को करेंगे। ग्राम कामेष्टि है, जब गांव का प्रधान बनना चाहेगा तब वो करेगा, और जब जब बनना चाहेगा तब तब करेगा, ठीक है ना। स्वर्ग तो एक ही बार, स्वर्ग के लिए तो एक ही बार ही करेगा ना, और राजसूय याग करेगा तो जीवन में एक ही बार तो राजसूय याग करेगा, वो अश्वमेध याग जीवन में एक ही बार करेगा वो। ऐसा जी नहीं, नहीं, सौ अश्वमेध का मतलब एक ही के सौ अश्वमेध नहीं है, अलग अलग लोगों के सौ अश्वमेध जोड़ोगे ना आप। ऐसा थोड़ा है कि आप ही के सौ अश्वमेध थोड़ा होगा, सौ बार थोड़ा अश्वमेध याग करेगा एक आदमी, ऐसा नहीं हो सकता। सौ अश्वमेध के समान का मतलब है सौ लोग अश्वमेध याग करेंगे ना, हाँ उनको सौ लोगों को अश्वमेध याग करने से जो फल मिलेगा उसका फल इसको मिलेगा, ऐसा वो होगा वो प्रसंग, पर वो प्रशंसा मात्र है। ये स्तुति वाक्य भी होते हैं ना, स्तुति वाक्य का ये अभिप्राय नहीं होता है, जो वहां कहा गया वैसा ही उसका फल होता है, वो प्रशंसा वाक्य होता है। तो प्रशंसा वाक्य अलग होते हैं और विधि वाक्य अलग होते हैं, अनुवाद अलग होता है, ये पढ़ा है ना आपने, पीछे पढ़ा है ना, तो उसको समझ लेना बस। ये चलें हम आगे, हाँ बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, किसका क्या? कहाँ कहा गया है? हाँ हाँ जी, उसी के बारे में तो ये उत्तर चल रहा है। ये समझ में नहीं आया आपको? अच्छा, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करता है ना, उसका फल तो शीघ्र मिला उसको, ना देर से मिलता, वो प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे को मिला ही नहीं आप तक, मैंने तो स्वर्ग की इच्छा से तो हवन किया है, कैसे मिलेगा उसको इस जीवन में? नहीं मिलेगा ना, इसलिए उसको संशय होता, पता नहीं इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसका समाधान करेगा, मिलेगा अगले जन्म में, मिलेगा इस जन्म में कैसे मिलेगा? जो फल अगले जन्म में मिलने वाला है वो इस जन्म में आप आशा कर रहे हो तो कैसे मिलेगा? उसी का तो समाधान कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप हर कर्म के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ, तो हर कर्म के बारे में मैं कैसे उत्तर दे पाऊंगा? हर कर्म के बारे में उत्तर कैसे दूंगा? अब आपने आप जीवन भर वाणी से कटु वचन बोला है तो अगले जीवन में आपको वाणी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, बस गूंगे रहोगे। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना गूंगा गूंगे, वो क्यों गूंगे बने? उनको वाणी नहीं मिली है, वो बोल नहीं सकते, वो उसका फल है वो जो पिछले जन्म में उन्होंने इस तरह के कर्म किए हैं। अब इसी जन्म में वो कैसे गूंगा बनाएंगे? उसको नहीं बना सकते ना, उसको तो अगले जन्म में तो गूंगा बनाएंगे। हाँ जी हाँ जी, पैदा हुआ उसको क्या मतलब? हाँ जी बिना काम का बना, मतलब उसके पास करने आप ये कहना चाहते हैं कोई जन्म से उसको अंधा बना दिया, ठीक है ना? अब वो आजकल ऐसा टेक्निक आ गया उस अंधे को भी आंखें दी जा सकती है, अब यही कहना चाहते हैं ना? तो दखल नहीं है, वो ईश्वर ने व्यवस्था भी इसी तरह किया है, उसको अवसर भी देने का अवसर दिया है, क्षतिपूर्ति करने का अवसर किया है ना, यानी आपको ये स्वतंत्रता दी है, आप किसी के ऊपर उपकार कर सकते हो। आप ऐसा करके आपने अपना कर्म बनाया, ठीक है ना, और उसको ये अवसर भी मिलेगा, उसको आगे कर्म करने का अवसर भी मिल गया, फल तो मिल गया। पहले सुनो मेरी बात को, फल तो मिल गया। आपको जेल में तो डाल दिया, जेल में डालना अपने आप में बहुत बड़ा फल है, फिर उसके बाद में आपको वहाँ अवसर भी दिया जा रहा है। अरे इसको जेल में तो डाल दिया कोई बात नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा अवसर दे देते हैं, इनको ये बेचारा बीए सेकंड ईयर तक पढ़ के आया, इसको अवसर दे देते हैं, इसको भाई तू पढ़ ले, काम भी करते जाना, पढ़ते भी रहना, जब परीक्षा आएंगे तो जा करके परीक्षा भी दे के आना, ये अवसर भी दिया जा रहा है, पकड़ में आ रहे ना? तो दंड का दंड भी दिया जा रहा है और उसको उससे आगे सुधार करने के लिए अवसर भी दिया जा रहा है। दंड का ये मतलब नहीं है कि उसकी हानि करो, इसका ये मतलब नहीं है। दंड का मतलब ये है दंड सुधार के लिए दी जाता है, तो उसको दंड देकर के उसको सुधार किया जा रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक आदमी गरीब है, बहुत गरीब है, वो कितना ही मेहनत करता है तो भी वो अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा है, तो आप उसको सहयोग करते हैं? मत करो ना सहयोग, फिर क्यों करते हो? वो तो ईश्वर ने उसको दंड दिया है, उसको भोगेगा, ठीक है? वो अंधा है, उसको उसको ईश्वर ने बनाया है ऐसा, उसको रोड क्रॉस क्यों करवा रहे हो आप, सड़क पार क्यों करवा रहे हो? मत पकड़ाओ, उसका फल है भोगे पर नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका पुण्य कर्म कैसे बनेगा? फिर तो कोई व्यक्ति पुण्य कर्म कर ही नहीं सकता, वो तो कठपुतली बन करके हम जिएंगे सब लोग। आप अपने कर्म का फल भोगेंगे, मैं अपने कर्म का फल भोगूंगा, मैं कोई नया कर्म कर ही नहीं सकता। पर ईश्वर ने व्यवस्था इस तरह की है, आपको दंड का दंड भी मिलेगा और आगे आपको उस दंड से शिक्षा प्राप्त करके आगे सुधरने का अवसर भी मिलेगा। ऐसे अवसर ईश्वर ने प्रदान किए हैं, ऐसा है, ठीक है? पकड़ में आ रहा है आपको? ऐसा ही समझना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं समझेंगे ना, तो फिर तो कोई भी व्यक्ति पुण्य कर्म कर ही नहीं सकता। पुण्य तभी बन रहा है आप स्वतंत्र होकर के किसी को कुछ दे रहे हो, देना नहीं चाहिए आपको, इसने मेहनत ही नहीं किया, क्यों देते हो आप? फिर भी दिया जा रहा है ताकि आपका पुण्य बन रहा है, तभी तो आपका नया कर्म बनेगा। ऐसा क्या नहीं, उस आप ऐसे नहीं दे रहे हैं उसको, देखो आपने कुछ मेहनत नहीं किया लेकिन हम दे रहे हैं, अब इसको प्राप्त करके आप मेहनत करो आगे, और नहीं करोगे फिर हम कहेंगे, फिर नहीं करोगे फिर कहेंगे, फिर भी नहीं करते हो तो हम उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को दे देते हैं। जो ये चाहता है कि मैं कर्म करूंगा, मेरे को दीजिएगा, मेरे को अवसर दीजिएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो हम उसको प्रदान करते हैं, ऐसा, ठीक है? हाँ जी, स्वर्ग फलम श्रूयते तच्चा भिन्ने अस्मिन्, इस शरीर के नष्ट होने पर ही देह भेदात, शरीर के भेद होने से यानी अगले शरीर में ही उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, न सद्यः, वो शीघ्र फल प्राप्त नहीं होता है। ये इधर 46वें सूत्र के ऊपर जो दिया है ना, ये उसकी भूमिका ना होकर के ये 45वें सूत्र का ही भाग है, ऐसा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए न सद्य, वो स्वर्ग का फल शीघ्र नहीं मिलता है। जैसे ग्रामादि कामानाम आरंभ फलमिति, जैसे ग्रामादि कामानाम, ग्राम की इच्छा से, आदि से व्यक्ति पुत्र की इच्छा से, ऐसे अलग अलग अग्निहोत्र होते हैं, तो उन कामनाओं को लेकर के जो लोग कर्म करते हैं उनका आरंभ फलम, उनका फल मिलता हुआ देखा जाता है, यानी बाद में मिलता है उनको, उसी समय नहीं मिलता, बाद में मिलता है, तो उसको देख करके इसका भी अनुमान कर लो। क्योंकि शास्त्र में ये भी तो कहा ना, ग्राम कामो यजेता, गांव की इच्छा करने वाला यानी प्रधान बनने की इच्छा करने वाला यज्ञ करे, हाँ, पुत्र कामो यजेता, पुत्र की इच्छा करने वाला यज्ञ करे, ऐसे बहुत सारे अग्निहोत्र अनेक प्रकार के होते हैं, आपने कभी सुना होगा ना, अग्निहोत्र एक ही प्रकार का नहीं, ये भी एक अग्निहोत्र है, ऐसे अलग अलग अग्निहोत्र होते हैं, उनको अग्निहोत्र ही कहते हैं, बहुत प्रकार हैं। जैसे ग्राम कामो यजेता, ये भी एक अग्निहोत्र है, पुत्र कामो यजेता, वो भी एक अग्निहोत्र है, ऐसे अलग अलग अग्निहोत्र होते हैं। तो कोई गांव की इच्छा से, कोई पुत्र की इच्छा से, कोई किसी की इच्छा से अलग अलग हवन करता है, और उनका फल जो है कालांतर में मिलता है। और ये ग्राम कामो यजेता ये कौन कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, और उसका फल मिलता है, तो स्वर्ग कामो यजेता उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि उसको भी शास्त्र ने कहा, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। न सद्य, शीघ्र फल नहीं मिलता है, जैसे उदाहरण दिया है, जैसे ग्रामादि कामानाम आरंभ फलम, जैसे ग्राम आदि की कामनाओं से करने वाले कर्मों का आरंभ फलम, उसका फल प्राप्त होता है, आरंभ होता है मतलब प्राप्त होता है, जैसे उनका फल प्राप्त होता है, वैसे स्वर्ग कामो यजेता का फल भी प्राप्त होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है, बोलिए, कालांतरेण अनिष्पत्ति ही हेतु विनाशात, कालांतर में हाँ जी सूत्रार्थ, कालांतर में फल की प्राप्ति नहीं होती है, कालांतर में फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि हेतु के नष्ट हो जाने के कारण, क्योंकि हेतु के नष्ट होने के कारण, समझ में नहीं आया, ऐसा है, आपने कहा कालांतर में फल मिलता है, ठीक है ना, वो कहता है पूर्व पक्षी कालांतर में फल कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कहते हेतु ही नहीं रहता है, फल को देने वाला जो हेतु है वो तो समाप्त हो गया, फिर फल कैसे मिलेगा, और फल को देने वाला हेतु क्या है, कर्म, कर्म तो नष्ट हो गया, कर्म आपने किया, कर्म नष्ट हो जाता है, फिर कालांतर में कैसे फल देगा वो, ये है पूर्व पक्षी का कथन है, पकड़ में आ रहा है, भाष्य को देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। द्वस्तायाम प्रवृत्तो, प्रवृत्ति कहते हैं कर्म को, कर्म के नष्ट हो जाने पर, द्वस्त का मतलब नष्ट, द्वस्तायाम प्रवृत्तो, कर्म के नष्ट हो जाने पर प्रवृत्ते है फलम, उस कर्म का जो फल है वो नहीं मिलना चाहिए, तो प्रवृत्ते फलम न कारणम, न कारणम अंतरेण उत्पत्तुम अर्हति, कारण के बिना वो फल उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रवृत्ते है, उस प्रवृत्ति का जो फल है वो फल कारणम अंतरेण न उत्पत्तुम अर्हति, कारण के बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता या उत्पन्न नहीं हो सकता, कारण तो है ही नहीं है, कारण कौन है? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति तो नष्ट हो गई। न खलु वही विनष्टात कारणात किंचित उत्पद्यते, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। न खलु वही, निश्चित रूप से विनष्टात कारणात, नष्ट हुए कारण से कश्चित उत्पद्यते, कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। जो कारण स्वयं नष्ट हो गया है, नष्ट हुए कारण से कोई भी उत्पन्न होता हुआ देखा नहीं जाता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो गया जी? कैसे मिलेगा? कर्म तो आपने किया नष्ट हो गया, कर्म तो समाप्त हो गया, फल कैसे देगा? ये पूर्व पक्षी का कथन है, पकड़ में आ रहा है? अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। बोलिए, प्रांग निष्पत्ते वृक्ष फलवत तत्स्यात्। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, सूत्रार्थ लिखिएगा। वृक्ष के फल की उत्पत्ति से पहले, वृक्ष के फल की उत्पत्ति से पहले किए गए कर्म के समान वृक्ष के फल की उत्पत्ति से पहले किए गए कर्म के समान यज्ञ कर्म होने से, स्वर्ग कामो यजेता वाला जो यज्ञ कर्म है उसी कर्म के समान यज्ञ वाला कर्म भी होने से, हाँ यज्ञ कर्म होने से फल की प्राप्ति होती है। सूत्र समझ में आ गया? सूत्रार्थ तो एक बार और पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। वृक्ष के फल की उत्पत्ति से पहले किए गए कर्म के समान उस यज्ञ कर्म को भी मान लेना चाहिए। अब पकड़ में आ गया? अब मेरी ओर देखिएगा। वृक्ष में आप पानी डाला, उसको खाद, पानी डाला, खाद भी डाला, और उसको क्या कहते हैं, उसको खोद करके ऐसा करते हैं ना, कुदाई उदाई कर दिया, कर्म तो हो गया, ठीक है ना, फल थोड़ा उत्पन्न हुआ, बाद में उत्पन्न नहीं होता फल। हाँ, तो वृक्ष के फल की उत्पत्ति से पहले, वृक्ष का जो फल आता है उस फल की उत्पत्ति से पहले जो आपने कर्म किए वो कर्म तो नष्ट हो गए, फिर भी तो वृक्ष का फल मिलता है आपको, उसी के समान ये कर्म भले नष्ट हो जाए फिर भी आपको फल प्राप्त होता है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? और वो कैसे होता है उसकी प्रक्रिया अब समझाई जा रही है। यथा फलार्थिना वृक्ष मूले सेकादिक परिकर्म क्रियते। यथा जैसे फलार्थिना, फल को चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा, तृतीय विभक्ति का है, फलार्थिना फल को चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा वृक्ष मूले, वृक्ष के मूल में सेकादि परिकर्म क्रियते। सेकादि का मतलब जल सिंचन, खाद डालना और उसको कुदाई करना, इस प्रकार के ये सारे कर्म क्रियते करता है। तस्मिंश्च प्रद्वस्ते, उन कर्मों के नष्ट हो जाने पर, यानी वो कर्म तो आपने किया, कर्म तो नष्ट हो गए, तस्मिंश्च प्रद्वस्ते, उनके नष्ट हो जाने पर पृथ्वी धातु अब धातु न संग्रहीता। पृथ्वी धातु, पृथ्वी में जो धातु है, यानी पृथ्वी में जो उर्वरक शक्ति है, पकड़ में आ रहे ना, उस उर्वरक शक्ति अब धातु ना, पानी में जो उर्वरक शक्ति है उसके साथ मिलकर के संग्रहीता, वो एकठित हो, एकठित, एकठा होती है, संग्रहित होता है, यानी पृथ्वी धातु और जल वाले धातु दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर के आंतरेण तेजसा, आंतरिक अग्नि से, जैसे हमारे पेट के अंदर आंतरिक अग्नि है ना, जठराग्नि जिसको कहते हैं, ऐसे ही वृक्ष के अंदर भी एक जठराग्नि है, पकड़ में आ रहे ना, उसको कह रहे हैं आंतरेण तेजसा, आंतरिक अग्नि से, आंतरिक गर्मी से, यानी यूं कहिए वृक्ष के जो जठराग्नि है जो अंदर रहती है उस वृक्ष वाली जठराग्नि से, पच्यमानः पकता हुआ, रस द्रव्यम निर्वर्तयति, वो रस द्रव्य को उत्पन्न करता है। पृथ्वी धातु जल धातु मिलकर के इकट्ठे हो गए और आंतरिक तेजस से यानी जठराग्नि से, वृक्ष की जो जठराग्नि है उस जठराग्नि से पच्यमाना वो पकता हुआ रस द्रव्यम निवर्तयति, वृक्ष के अंदर जो रस द्रव्य है वो उत्पन्न कर देता है उसको। स द्रव्यभूत रसा, वो द्रव्य स्वरूप जो रस है वृक्षानुगता वृक्ष के अंदर, वृक्षानुगता वृक्ष के अंदर सर्वत्र पहुंच करके पाक विशिष्टा वो पचने लगता है, वृक्ष के अंदर वो पकने लगता है। तो पाक विशिष्टा विशेष पाक को प्राप्त होकर के व्यूह विशेषेण अलग अलग व्यूह से अलग अलग संरचना के माध्यम से सन्निविशमान प्रवेश होता हुआ पर्णादि फलम निर्वर्तयति, तो वो पाक विशेष को प्राप्त होकर के विशेष संरचना को प्राप्त होता हुआ व्यूह विशेषेण सन्निविशमान विशेष संरचना को प्राप्त होता हुआ। अब वो विशेष संरचना क्या है, तना बनने लगता है, फिर डाली निकलने लगते हैं उसमें से, फिर पत्ते निकलने लगते हैं, फिर फूल निकलने लगते हैं, फिर फल के रूप में निर्वर्तयति वो उत्पन्न हो जाता है। पकड़ में आ गया। एवं परिषेकादि कर्म च अर्थवत्, इस प्रकार से एवं इस प्रकार से परिषेकादि कर्म जो जलसेचन आदि रूपी जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म अर्थवत् प्रयोजन वाले बन जाते हैं। पकड़ में आया। न च विनष्टात् फल निष्पत्ति, विनष्ट से फल की उत्पत्ति नहीं हो रही है, विनष्ट से फल की उत्पत्ति नहीं हो रही है ना। कभी हम मानते हैं कि वो तो नष्ट हो गया और उस विनष्ट से फल की प्राप्ति हो रही है, वो विनष्ट नहीं हुआ, उसने जो है उस कर्म से जो है दोनों धातुओं में कर्म हुआ, उस कर्म से जो है फिर आंतरिक तेजस उसके साथ कर्म हो गया, उस कर्म से फिर रस द्रव्य उत्पन्न हुआ, उस रस द्रव्य से जो है वृक्ष के अंदर जो है पाक विशेष रूपी कर्म हुआ, फिर उससे जो है अलग अलग व्यूह बने, फिर उससे फल पत्ते आदि बन करके पत्ते और फूल आदि बन करके वो अंत में जाकर के फल के रूप में उत्पन्न हो जाता है। पकड़ में आया। तथा उसी प्रकार से प्रवृत्तिया संस्कारो धर्माधर्म लक्षणो जन्यते, तथा उसी प्रकार से जैसे वृक्ष के बारे में हुआ है उसी प्रकार से प्रवृत्तिया ये जो प्रवृत्ति कर्म है उस कर्म से धर्माधर्म लक्षण संस्कार धर्माधर्म लक्षण वाला संस्कार जन्यते उत्पन्न होता है उस प्रवृत्ति से। स जातः वो उत्पन्न हुआ संस्कार निमित्तांतर अनुग्रहिता दूसरे निमित्त के साथ जुड़ करके, स जातः वो उत्पन्न हुआ हुआ संस्कार निमित्तांतर अनुग्रहिता दूसरे निमित्त से सहयोग प्राप्त करके कालांतरे बाद में फलम निष्पादयति फल को उत्पन्न करता है। और निमित्तांतर से अनुग्रहित होकर के वो निमित्तांतर कौन है, ईश्वर। पकड़ में आ रहे ना। निमित्तांतर अनुग्रहिता दूसरे निमित्त से अनुग्रहित होकर के वो संस्कार, स जातः संस्कार वो उत्पन्न हुआ हुआ संस्कार निमित्तांतर अनुग्रहिता दूसरे निमित्त से अनुग्रहित होकर कालांतरे कालांतर में फलम निष्पादयति वो फल को उत्पन्न करता है, कौन, संस्कार। उक्तम च एतद्, इस बात को हमने पहले कह ही दिया था, पूर्वकृत फल अनुबंधात तदुत्पत्ति ही। ये कहां कहा, तीसरे अध्याय के दूसरे अन्य के 60वें सूत्र में कहा, ये सूत्र है पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति, पूर्व किए हुए फल के अनुबंध से, यहां फल का मतलब है धर्माधर्म, पूर्व किए हुए धर्माधर्म रूपी फल के कारण से तदुत्पत्ति उस शरीर की उत्पत्ति होती है। अनुबंध का मतलब संबंध से, पूर्व में किए गए फल के अनुबंध से यानी फल के संबंध से, फल का मतलब यह धर्माधर्म, पूर्व किए हुए धर्माधर्म रूपी फल के संबंध से तदुत्पत्ति उस शरीर की उत्पत्ति होती है इति, ऐसा हमने पहले कहा है। पकड़ में आ रहा है। ये पूरा हो गया आपका 47वां सूत्र, ये इति के बाद में संख्या लिख लेना 47। अब 48वें सूत्र की भूमिका के रूप में अब एक पक्ष चला रहा है पूर्व पक्षी, तदिदं प्रांग निष्पत्ते निष्पद्यमानं फलम, ये फल को लेकर के एक शंका कर रहा है। तदिदं वह ये जो निष्पद्यमानं उत्पन्न होने वाला जो फल है, निष्पत्ते प्रांग उत्पत्ति से पहले कैसा था, ये जो उत्पन्न होने वाला फल है वो उत्पन्न होने से पहले कैसे था, इस रूप में था या इस रूप में था या इन दोनों रूपों में था। इस रूप में मानो तो भी आपकी बात गलत है, उस रूप में मानो तो भी आपकी बात गलत है, और दोनों रूपों में मानो तो भी गलत है, ऐसे कह के खंडन करता है पूर्व पक्षी को। समझ में आ रहा है, उत्पन्न होने वाला ये जो फल है ये उत्पन्न होने से पहले था, यदि था बोलोगे तो आपका पक्ष सिद्ध नहीं होगा, नहीं था बोलोगे तो भी आपका पक्ष सिद्ध नहीं होगा, और था भी और नहीं था ये दोनों बोलेंगे तो भी आपके पक्ष सिद्ध नहीं होगा, ऐसा कहके खंडन करेगा। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, भूमिका भी और सूत्र भी ये पूर्व पक्षी का है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। अब वो क्या कहना चाहता उसको समझ लीजिएगा, बोलिए ना असत, ना सत, ना सदा सत, ना सद असत, सद असत, ना सद असत, सद असतो हो वैधर्म्यात। दोबारा बोल दीजिए सूत्र को, ना असत, ना सत, ना सद असत, सद असतो हो वैधर्म्यात। सूत्रार्थ लिखिएगा, उत्पन्न होने वाला फल, उत्पन्न होने वाला फल, उत्पन्न होने वाला फल उत्पन्न होने से पहले, उत्पन्न होने से पहले असत नहीं था, असत नहीं था, सत भी नहीं था, असत नहीं था, सत भी नहीं था, और सद असत भी नहीं था, सद असत भी नहीं था। यदि सत असत मानते हो, यदि सत असत मानते हो नहीं मान सकते, तो नहीं मान सकते, यदि सत असत मानते हो तो नहीं मान सकते, क्योंकि सत असत में विरोध होने से, क्योंकि सत असत में विरोध होने से। सूत्र स्पष्ट हो गया, उत्पन्न होने वाला फल उत्पन्न होने से पहले असत नहीं था, सत भी नहीं था, और सद असत भी नहीं था। यदि सत असत मानते हो तो नहीं मान सकते, क्योंकि सत असत में विरोध होने से। पकड़ में आया? ये सूत्रार्थ है। अब समझ लीजिएगा क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी। देखिए, अजीब अजीब लोग होते हैं और अजीब अजीब से प्रश्न करते रहते हैं, और उन अजीब अजीब प्रश्नों का उत्तर भी सूत्रकार और भाष्यकार उन्हीं के ढंग से उत्तर देते हैं। देखिए, प्रांग निष्पत्ते है, प्रांग निष्पत्ते है, निष्पत्ति धर्मकम न असत। वो कहता है निष्पत्ति धर्मकम, उत्पन्न धर्म वाला जो पदार्थ है, उत्पत्ति धर्म वाला जो पदार्थ है, निष्पत्ते है प्रांग, उत्पत्ति से पहले न असत, असत नहीं था। क्यों नहीं था असत? तो कहता था उपादान नियमात, उपादान नियम होने से, क्योंकि उसका कोई कारण होता है, उसका कोई उपादान कारण होता है, बिना उपादान कारण के कोई थोड़ा आएगा। नहीं था ऐसा कैसे बोल सकते, उसका तो कोई कारण था, कारण विद्यमान था, उपादान नियमात का मतलब कारण विद्यमान होने से। अब उसी को समझा रहे हैं, कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम, कस्यचित उत्पत्तये, किसी पदार्थ की उत्पत्ति के लिए किंचित उपादेयम, कोई ना कोई तो कारण आप लोगे, ठीक है ना। कस्यचित उत्पत्तये, किसी पदार्थ की उत्पत्ति के लिए किंचित उपादेयम, किसी को तो आप ग्रहण करोगे कारण के रूप में। अगर ऐसा नहीं करोगे तो न सर्वम सर्वस्य, न सर्वम सर्वस्य, सभी सबके कारण नहीं बन सकते। अगर आप किसी को कारण नहीं मानोगे तो ये माना जाएगा सब सबको उत्पन्न करते हैं, ये माना जाएगा, पर ऐसा तो नहीं मान सकते। इसलिए कह रहे हैं न सर्वम सर्वस्य, सब कुछ सबके कारण नहीं बनते। इति असद्भावे नियमो न उपद्यते, इसलिए असद्भाव के लिए, असद्भाव में कोई नियम सिद्ध नहीं हो सकता। असद्भावे का मतलब है उसका कोई कारण नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं बना सकते। किसी ना किसी को तो कारण बनाना पड़ेगा आपको। पकड़ में आ गया यहां तक? बस अगर आपने किसी को कोई वस्तु बन रही है, घड़ा बन रहा है, अब घड़े के बनने के पीछे अगर मिट्टी को कारण नहीं मानोगे तो फिर क्या मानोगे? मतलब घड़ा किसी से भी उत्पन्न होता है, यही तो मानना पड़ेगा। पर ऐसा आप कोई नियम नहीं बना सकते, ये कहना चाह रहे हैं। एक पक्ष हो गया, वो क्या कहता है, उत्पत्ति से पहले वो असत नहीं था, यानी उसका कोई ना कोई कारण था, यहां तक बताया। फिर कहता है ना सत, ना सत का मतलब है वो जो उत्पन्न होने वाला वो सत के रूप में था, ऐसा नहीं है। उत्पन्न होने वाला वो कार्य के रूप में था, ऐसा आप नहीं कह सकते। भाई घड़ा जो है उत्पन्न होने से पहले भी था, समझ में आ रहा ना, उत्पन्न होने से पहले भी वो था, यानी घड़े के रूप में था, ऐसा थोड़ा आप मान सकते हैं, ठीक है ना। सत, वो सत के रूप में नहीं था, अगर फिर भी आप मानते तो था, तो प्राग उत्पत्ति विद्यमानस्य उत्पत्ति अनुपन्न इति, उत्पन्न होने से पहले वो था तो उसकी उत्पत्ति कहना व्यर्थ है। पकड़ में आ रहा है ना, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है? नहीं आया ना। सत, सत का मतलब था, वो सत नहीं था, यानी जो घड़ा जो है वो विद्यमान नहीं था। आप कहते हो नहीं विद्यमान था, तो विद्यमान था तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसी होगी? नहीं होगी ना, यही कहना चाहिए। इसका मतलब वो सत नहीं था, वो असत भी नहीं था, पहले तो असत का खंडन कर दिया, अब वो सत भी नहीं था, इसका भी खंडन कर रहा है। पकड़ में आया? तो कहता है प्राग उत्पत्ते विद्यमानस्य, उत्पन्न होने से पहले विद्यमान को उत्पत्ति अनुपन्न, उसको उत्पन्न होना है, ऐसा नहीं कह सकते। उत्पन्न होने से पहले ही वो था तो ये उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न हुआ है, ये कैसे कह सकते हो? ये सिद्ध नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, सद असत, सद असत न, वो सत भी था और असत भी था, ये नहीं कह सकते। वो सत भी है और असत भी है, ये भी आप नहीं कह सकते। क्यों? सद असतो वैधर्म्यात्, सत और असत में विरोध होने से। अब क्या विरोध है, अब देख लीजिए। सद इति अर्थ अभ्यनुज्या, सत का मतलब है किसी अर्थ को स्वीकार करना, ये सत का मतलब है। और असद इति अर्थ प्रतिषेध, असत का मतलब है किसी अर्थ का ना मानना या किसी अर्थ को ना मानना। एतयो व्याघातो, इन दोनों में विरोध है। अब सत भी और नहीं भी है, ये कैसे कह सकते? सत का मतलब है माना जाता है और असत का मतलब नहीं है माना जाता है, और आप उसको सत भी कह रहे हो असत भी कह रहे हो, तो दोनों में विरोध है। तो एतयो व्याघातः वैधर्म्यम्, एतयो व्याघातः, इन दोनों में व्याघात होने से वैधर्म्यम्, विरोध आता है। व्याघातात् अव्यतिरेक अनुपत्तिरिति, व्याघात होने से, विरोध आने से अव्यतिरेक अनुपत्ति, अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। अव्यतिरेक अनुपत्ति का मतलब, व्यतिरेक का मतलब भेद, और अव्यतिरेक अभेद, अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। पकड़ में आ रहे ना, यानी दोनों वो सत भी और असत भी है, सत असत दोनों एक है, ये नहीं हो सकता। अगर सत है तो असत नहीं है, असत है तो सत नहीं है, और दोनों को आप स्वीकार कर रहे हो अव्यतिरेक, ये नहीं हो सकता। यानी वो सत भी और असत भी है, ये कभी नहीं कह सकते। अगर सत है तो असत नहीं है, असत है तो सत नहीं है, और दोनों को आप नहीं मान सकते, दोनों को एक के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, हाँ जी कारण के रूप में सत है और दुख के रूप में असत है। हाँ वो तो हमारा सिद्धांत पक्ष है ना, वो तो सिद्धांत पक्ष है, वो हम उत्तर देंगे उसका। हम तो यही मानते हैं वो कारण के रूप में था, हाँ वो कार्य के रूप में नहीं था। वो ऐसा थोड़ा मान रहा है, वो कार्य के रूप में ही कह रहा है, हाँ कार्य के रूप में ही वो समझ रहा है उसको, तो वो बात नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ना आगे समझ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे इसको उत्तर 48। ओंकार ओम ओम ओम सबको प्रणाम।